Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Det er en kort uge, der ligger foran os. Kun 4 dage er der til at gøre godt med på det danske marked i uge 17, hvor vi altså allerede torsdag aften kan se frem mod en god og lang stor bededags weekend. Så hvad bringer de 4 hverdage? Ja, det ser vi på her i Millionærklubbens markedsudsigt. 10 minutters oversigt over, hvad der altså kommer til at ske i næste uge. Mit navn er Bodil Gansel, og med mig i studiet, der har jeg Millionærklubbens faste porteføljeforvalter, Lars Persson. Velkommen til, Lars. Tak skal du have. Lars, på makrofonden kommer der ikke til at ske det helt store. Vi ligger ud med sådan en aktuel temperaturmåling. Mandag kommer der forløbige PMI-tal fra eurozonen og fra USA. Altså indkøbschefernes perspektiv på, hvordan og hvorledes, at fremtiden den bliver, altså, som giver en indikation af, hvordan det går i økonomien. Så måske kan det rykke lidt på markederne. Men ellers så er det jo altså regnskaberne, der begynder at fylde rigtig meget. Også for os herhjemme. Der er sådan 3 store grupper, som jeg tænker, det er værd at holde øje med. Der er en gruppe, som jeg vil kalde finans, altså banker og forsikring. Så er der luftfart, og så er der tech-selskaber. Hvis vi starter med de her finansselskaber, hvad er det så særligt, vi skal holde øje med af selskaber? Jamen altså, vi har jo fået tryk faktisk, så nu kan vi jo kigge på top, men det er jo nok investeringsafkastet, der kommer til at skuffe en lille smule, men så skal vi jo se, hvor dygtige de har været til at håndtere selve forsikringsforretningen. Der var tryk jo faktisk helt fine og dygtige til at få forretningen til at spænde. De har så også købt lidt op i Norge, og nu er de jo så købt Alka i Danmark, så... Hvor at Top er jo under Sambo nu, og de har måske nogle idéer til, hvordan de vil køre forretningen, men det bliver lidt spændende at se. Men generelt så vi jo, hvis vi tager Ringkøbing Landbobank, der var ude her tidligere på året med, at deres afskrivninger, det blev nærmest til opskrivninger, og de afskrivninger, de tidligere har taget, dem skulle de tilbageføre, fordi at lånene er bedre end man havde set tidligere, altså folk betaler deres lån tilbage i en bedre grad. Og så er det sådan lidt forskelligt fra bank til bank, hvordan det har været på deres fonds side, men det bliver måske en af jokerne rundt omkring, at dem, der har haft en uheldig hånd, jamen de viser ikke så gode resultater, og dem, der har haft en heldig hånd på fonds siden, de vil vise en styrke udvikling der, så det er det. Ja, på banksiden, så er du altså blandt andet Nordea og Danske Bank, som vi sikkert kommer særligt til at holde øje med herhjemme. Så er der også nogle af de store... udenlandske banker her i Norden, og Sydbank er der selvfølgelig også her på den danske side, men altså fra Sverige har vi altså også Handelsbanken at holde øje med, Swedbank kommer også med regnskab. Ja, så der er masser af regnskaber fra bankerne, og det er jo en branche, som jo i hvert fald i USA ser ud til at have klaret sig ret godt her i første kvartal, så er det noget, vi kan bruge som rettesnor for, hvordan det kommer til at gå for de nordiske banker? Ja, de har haft lidt mere medvind på rentefronten, kan man sige, ikke? Men det, jeg tror, man vil se, det er, at i Sverige, der har vi haft en opbremsning i salget af boliger. Vi har simpelthen også haft en opbremsning i værdiansættelsen af hvad skal en lejlighed i Innestaden, som det hedder, i Stockholm koste. Så det vil nok også måske, ikke om det vil begynde at sætte sig lidt i regnskaberne, men den her manglende omsætning af lejligheder vil måske også begynde at kunne ses, hvis det fortsætter. Men i det hele taget også opbremsning af værdiansættelserne også i Oslo af hvad en ejendom skal koste. Jeg ved ikke, om vi kan se lidt, men summa summarum, jeg tror, vi får nogle stadigvæk gode bankregnskaber ved at handle på det. Jeg har haft Sparnord i min portefølje tidligere, og den ser en lille smule interessant ud. Nu er der jo sådan en masse røre op i det nordjyske omkring Nordjyske Bank og Ringkøbing Landbo og Jyske Bank, og hvad ved jeg, Sparnord bliver måske lige pludselig tvunget til at købe en anden bank et eller andet sted, en lokal bank. Kunne det være Skjern Bank eller et eller andet, bare for at drille Ringkøbing Landbo Bank og komme i deres område? Det ved jeg ikke. Nu må vi se, hvad den her bankopkøb gør. Ja, så jeg er ikke med på bankbølgen i første omgang. Du er ikke med på bankbølgen, men forventer dog, at det bliver vel sådan okay regnskaber, der kommer ud? Det gør jeg. Ja, det gør jeg. Det er helt sikkert. Okay. En bølge, du til gengæld så er med på, Lars Persson, det er luftfart. Mm. Du er SAS-aktionær. Du har taget SAS ind i din millionærklubportefølje her for nylig. Og der kommer også nogle interessante regnskaber, som man måske skal holde øje med. Lufthansa og Finnair er nogle af de selskaber, der lægger tallene på bordet. Ja. Er det nogen, der er nogle rettesnor for dig? Jamen altså specielt Finnair synes jeg jo er interessant kontra SAS, fordi det er jo her i det nordiske område, og så man Finnair sidste år, så var det jo en af dem, man bare sad og ærger sig over, man måske ikke havde opdaget, fordi det ikke var inde på radaren. Den var i 4 euro i april måned, og endte i december måned 13 euro, så tog den et ordentligt dyk ned til 8 euro, og nu ligger den igen 12-13 euro. Den er så ikke steget så meget oven på den her Norwegian historie med, at der er nogen, der måske vil købe Norwegian, så den har ikke fået den helt samme medvind, som vi har set i SAS. 50. Men jeg tror, det bliver også et stærkt resultat for finnerne. Det er ligesom, om den finske økonomi er kommet lidt op i omdrejninger igen. Og det bliver lidt spændende at se, hvordan det bliver håndteret i Finnair. Fordi så flyver vi en lille smule mere og tager lidt mere på ferie. Så det bliver lidt spændende at se, om vi kan se det. Og det regnskabstal er altså også ud fra Norwegian kommer på torsdag. Lars Persson, den her tech-bølge, som jeg siger, der også kommer med regnskaber, det er nogle af de helt store selskaber, der også melder tallene på banen. Amazon og Facebook, og især Facebook, bliver jo særdeles interessant at holde øje med. Det er jo et selskab, som i den grad har været i uvær her i første kvartal. Mm. Det har gjort ondt på Facebook med de her skandalesager, hvor de altså har givet oplysninger videre om deres brugeres data. Hvad tænker du, der kommer til at ske ved sådan en regnskabsaflæggelse? Jeg tror, man vil se, om hvor mange er hoppet fra, eller har de haft en nedgang i bookningen af reklamer og indtægten i det hele taget. Ikke? Jeg tror måske, det faktisk er for tidligt. Altså, jeg tror faktisk, det først kommer i næste kvartal, fordi så vidt jeg erindrer, var det jo sent marts, starten af april, at vi først fik det her problem, og der var jo ligesom nærmest kvartalet over. Så jeg tror først, det er i andet kvartal, man vil kunne se det i tallene, hvis det skulle være noget. Der var mange, der var ude og sige, jamen, jeg så slet af min Facebook-profil, og så skal der... Nu skal jeg ikke være med der længere. Lad os nu se, hvor mange der i virkeligheden er hoppet fra. Det kan godt være, at vi liker lidt mindre, og måske tænder den lidt mindre, men det kommer nok igen hen over sommeren, tænker jeg. Lad os nu se. Jeg vil ikke købe aktien. Nu har Tom Hårgaard gjort det, men jeg synes, det var lidt bundfiskeri, sådan teknisk i hvert fald. Og der kan man jo godt nogle gange blive ramt. Så jeg vil vente lidt med at købe aktien, indtil jeg lige så, hvor den endte henne. Men en gang imellem skal der også være nogen, der tager nogle... lidt risiko på bogen, og det vil jeg da sige, hvis man fiskede Facebook, så synes jeg da, det var sådan lidt tidligt, men lad os se. Og der er altså også nogle selskaber, også Amazon, som vi har været inde på i vores udsendelser her i løbet af denne uge. Nogle selskaber, der handler på nogle gevaldigt høje PE-priser, så det er måske også værd at lige sådan klappe hesten en lille smule og finde ud af, om det er rimeligt, at de skal ligge og handle så højt. Persson, det her med dyrt og billigt, det er jo altså ikke noget, du sådan kigger på, men hvis du skulle hoppe ind i den her tech-branche, ville du så være bekymret for de her høje PE-værdier? Normalt kigger jeg overhovedet ikke på PE-værdierne, men det er jo også nogle gange dumt, når nu alle folk er begyndt at skrige lidt om, at er det ikke blevet lidt anstrengt, og det minder lidt om tech-boblen, er der nogen, der begynder at sige, så var det måske dumt at gå ind og købe nogle af de her, der ligger sådan allerforrest og lige for. Måske skulle man, som vi talte lidt med Philip Gunst om her i ugens løb, at man måske skulle kigge på nogen i Kina, hvis man kunne købe nogle af de der Baidu og alle de her Tencent og JD.com og alt det her, i stedet for måske nogle af dem, som har været længe og kigger på markedet med Twitter og Facebook og Google og sådan noget. Måske lige hoppe udenom dem i første omgang. Lars Persson, ellers så bliver det altså en uge, hvor der er et hav af spændende regnskaber. Vi har været omkring nogle af de grupper, som kommer med regnskabstal. Lad mig også lige nævne Ørsted og Vattenfall. Svenske Vattenfall, er det noget, du kigger på? Nej, altså, jeg kigger jo på Ørsted. Jeg synes, det har været en interessant aktie, og det er jo egentlig lidt sjovt, fordi Tom han nævnte den jo allerede efter et kort stykke tid, den var gået på børsen, og man kan da også måske over, man ikke fik taget den med, fordi der var den jo nede i en kurs nogle 250, og nu ligger den omkring 380. Men det er ligesom om, den mister en lille smule momentum. Det kan godt være, at vi skal være grønne, men det kan også være, at de store investeringsfonde, de synes, at nu er den ved at være lidt velbetalt. Så det kunne godt være, at vi fik en opbremsning i den her opadgående trend. Og så er der også noget meget med, hvad skal man købe de nye vindmølle... hvad hedder det nu, parker til, hvad skal man byde, og hvor lang tid går der, før den er tjent hjem, der er også noget, og så er der også noget med afregningspriserne, så der er sådan små sten i skoen rundt omkring for de her store, jeg vil sige, vindmøllepark ejere, som Ørsted jo egentlig er, så jeg glæder mig meget til at se regnskabet og høre, hvad de selv mener om markedsudviklingen, men lige nu, der stagnerer den lidt omkring de der 380-390, så ja. Det er lidt svært i øjeblikket, så ja. Der er ikke noget, der er nemt her på aktiemarkedet, Lars Persson. Det er altid nemt at kigge bagud, men altså at kigge frem, det er selvfølgelig lidt svært. Det vi i hvert fald kan sige, det er, hvornår regnskaberne kommer, så lad os holde fast i det. Vi samler selvfølgelig op på det hele alle hverdage i Millionærklubben mellem 9.05 og 10. Tak fordi du var med mig her, Lars Persson. Vi høres ved.